starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of his hand. Dames OG, hier in de late avond met Laughter in the Rain. Tja, ik twijfel altijd, vind ik deze prachtig? Of die van Niels Sedaka, die het oorspronkelijk een grote hit maakte in de jaren 70 en 60. Een prachtig nummer dus. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van onze, nou, vrijwel dagelijkse show. Dankjewel. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. En het mooie was dat dit nummer kwam uit de beste zangers van Nederland. Welk seizoen, dat weet ik niet precies. Maar het is een mooie herinnering. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan een uurtje lekkere muziek voor je draaien en een paar interessante onderwerpen behandelen. Nou, waar gaan we het over hebben in de show? We gaan het hebben over Child Press. Die helpt kinderen een stem te krijgen in de media. Dat is ook interessant. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij. Die wil statiegeld op politieke proefballonnen. Nou, volgens mij, als ik zijn tekst alvast lees hier zo. Want die staat al op onze website www.delateavond.nl. Wil hij vooral grote dikke spelden om ze door te prikken. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Verder gaan we het hebben over Silent Disco Workshops. Die hebben een voorstelling over stilte in een vakantieprogramma. Nou, wat dat is, dat hoor je zo meteen. En voordelen en misvattingen over duurzame maatregelen. Want er is veel over te doen. Duurzaamheid en kan het allemaal wel. En is mijn leven nog wel leuk na alle duurzame ontwikkelingen. Nou, je hoort het zo meteen. Hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Long drink. Oh, baby, don't you hear? Rod Stewart. Ach, de goede man zingt nog steeds. Hij doet tegenwoordig wel weer in jazz. Tonight's the Night hoorde je hier in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over Child Press. Althans, Herman de Bruin gaat erover in gesprek. Wij gaan praten over Child Press helpt kinderen, jongeren aan hun stem te vinden en te laten horen. Een stem vinden en laten horen. Nou, ik dacht dat kinderen altijd wel druk waren. Maar ik ga het vragen aan Elise Seidhoff. Ze is initiator van Child Press en aan de telefoon. Mevrouw Seidhoff, welkom. Dank u wel. Kinderen laten horen en hun stem te vinden. Wat doet Child Press precies? Ik vind het zelf een goede omschrijving. Kinderen hun stem te laten horen. Omdat kinderen heel betrokken zijn bij de samenleving. Veel meer vind ik dan dat we denken. En de samenleving vind ik dan in het breedste zin des woords. Dus hun ouders, hun broertjes en zusjes. Wat er op school gebeurt, wat er met hun klasgenoten gebeurt. Maar ook wat er in de grotere wereld gebeurt. Dus we proberen hun te helpen om dat ook onder woorden te brengen. En dan om die waardevolle woorden die de kinderen dan gevonden hebben, om die ook daadwerkelijk een groter publiek te geven dan alleen het papier dan denk of, of de film. Ja, dan denk ik meteen aan een kinderparlement. Ja, dat is een mooie trend nu. Maar wat ik mis nog is de echte goede uitwerking van de democratie en van de rol van de media in de democratie. Ja, ja, dat zit in uw genen, denk ik. Want u weet niet voor niets, Seidhoff met dubbel F. Want dan dat hebben we het waar. Nog over de krantenuitgeverij in Den Haag. Hè? Ja. Om klopt. Even terug te gaan in de geschiedenis, ja. Klopt. Maar dat klopt. Zit nog steeds in uw genen om het woord en de gedachten te laten uiten door de kinderen. Zeker door kinderen en jongeren. Ja, zeker, zeker. En ik heb inderdaad die ervaring opgedaan toen ik kind was en in Den Haag opgroeide. En men altijd mijn naam inderdaad naar de krant refereerde. Toen waren de reacties van de lezers altijd over zo belangrijke zaken voor hun. Dus daar heb ik het idee opgedaan dat mensen, als je ze één op één spreekt, veel betrokkener zijn bij de samenleving, dichtbij en ver weg dan we vaak denken. Dat betekent dat u één op één, zegt u, met de Child Press met kinderen aan de slag gaat? Ja, het is de bedoeling. Of wat we tot nu toe hebben gedaan, is dat we op bibliotheken een mediaacademie starten. En dat er daar volwassenen zijn die de kinderen kunnen helpen om hun woorden te vinden. Mm. En om te kijken in welke vorm ze dat, Engels woord, maar waar ze dat naar het publiek kunnen krijgen. Dus ja. We hebben voorbeelden van een familiekrant en een klaskrant en een schoolkrant. kinderen die maken bij de bibliotheek een krantje over hun familie of over hun klas. En brengen dat dan in bij de leerkracht. En die ervaart dat dan als een cadeautje. Zegt, hé, dit is leuk, dit kunnen we nog wel meer doen. We kunnen ook alle kinderen uit de klas kunnen we meedoen met een klassenkrant. Het is het eerste begin en die leraar moet ook zijn ogen openen en zeggen, hé, dit is aardig om dat uit te werken verder. Hoe kunnen mensen meer te weten komen over de plannen die er zijn en wat u aan het doen bent? Childpress.org is onze website. Ja. En daar staat alles op. Kan je vinden welke landen we bezig zijn. Ja, en als een leraar dan zegt, nou dat lijkt me wel wat. Moet je dan ook via de website met u in contact komen? Of zegt, nou dan moet je naar de bibliotheek? Ja, beide eigenlijk. We, okay. we zijn samen met de Internationale Vereniging van Bibliotheken zijn we aan het kijken nu. Hoe kunnen we een direct contact tot stand brengen dat een kind zelf naar die bibliotheek loopt of inderdaad de leerkracht. En dat wij vanuit Brussel eigenlijk, ons hoofdkantoor Europa ligt in Brussel, dat we van daaruit de link leggen naar de bibliotheek. Maar je kan makkelijk starten. Een kind kan eigenlijk op onze website op mychildpress.org kan een kind zich al als reporter bij ons direct melden. Dan is daar het begin van een nieuwe ontwikkeling van taal en alles wat daarmee te maken heeft. En de democratie, laten we dat niet vergeten. Kinderen en jongeren helpen hun stem te vinden en te laten horen. Childpress die gaat dat doen. En Elise Seithoff, ze sprak erover, want ze initiator van het geheel zit in Noorwegen. Maar ze komt gewoon weer terug en ze gaat in Nederland ook verder met uitrollen van dit mooie project. Heel veel succes daarmee en dank voor het gesprek. Don't leave me out in the rain. Come back and wait. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême. Et pourtant, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, prachtige muziek van Gilbert Bickel hier in De Late Avond. L'important, c'est la rose. Natuurlijk. Tja, en Toni Braxton ervoor met Unbreak My Heart uit de jaren 90. De mooiste muziek hoor je hier in De Late Avond, maar ook de meest interessante columns. Waaronder de column van Joop van der Hoor. Hij gaat weer zijn gang. Ja, en zijn slachtoffer vandaag. Nou ja, slachtoffers. De proefballonnen. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. De Tweede Kamer wil statiegeld gaan invoeren op plastic flesjes en drankblikjes. De maatregel moet, indien milieustaatssecretaris Van Veldhoven daarin meegaat, in 2020 ingaan en moet ervoor zorgen dat er zo minder zwerfafval in de natuur verdwijnt. Wat een onzin. Denken de dikbetaalde politieke milieuactivisten met regeringspartij en initiatiefnemer ChristenUnie voorop dat strafboetes van 10 à 25 cent de mensen milieubewuster gaan maken? Ik geloof er geen snars van als ik zie dat men zelfs lege glazen statiegeldflessen in park en bos achterlaat. Een poos geleden zag ik 5 lege bierflesjes liggen naast een bankje in het Rotterdamse Zuiderpark. En daarnaast stond een zwerver / junk, of moet ik dak, thuisloze / gebruiker zeggen? Wat is politiek correct? Hij vroeg mij of ik wat kleingeld kon missen om brood te kopen. Ik wees hem op de lege statiegeldflesjes van 10 cent per stuk. Hij keek mij aan alsof hij bier zag branden en deed opnieuw een poging op mijn mogelijk aanwezige Samaritaanse barmhartigheid om hem een eurootje te geven. Als mensen aan de onderkant van onze samenleving al te belazen zijn om lege statiegeldflesjes terug naar de winkel te brengen, denken de dames en heren Kamerleden dan echt dat volwassenen en vooral onze jeugd dat massaal wel gaat doen? Ja, sukkels als ik wel. Want om een voorbeeld te geven aan de tandloze luiaard, pakte ik de 5 flesjes van de grond en nam ze mee naar mijn auto. Tja, ik raap nog wel een muntstuk van 5 eurocent op. Maar zeg nou zelf, zulke sukkels worden tegenwoordig toch niet meer gemaakt? Krijgen we straks ook statiegeld op weggegooide sigarettenpeuken, McDonald's verpakkingsmateriaal, uitgespuwde kauwgom, volgesnoten papieren zakdoekjes, lege koffiebekers, verfrommelde sigarettenpakjes en honden- en paardendrollen? Steek liever geld in goede voorlichting. Maak kinderen al jong bewust van de gevolgen van hun gedrag, zodat zij hun ouders opvoeden als ouders hun kinderen zelf niet opvoeden. Mijn inmiddels volwassen zoons zullen nooit hun kauwgom in de vrije natuur of op straat uitspugen. Ik heb ze al jong geleerd wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Trip trip, daar komt een leuk vogeltje. Ah, lekker, stukje brood. Het vogeltje hapt het balletje gum gulzig naar binnen en stikt erin, dood. Een visje in het water ziet een kringeltje boven zich in het water. Hapt in het brood, wat kauwgom is, en ook dood. Ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen met pedagogisch verantwoorde voorlichting. Statiegeld op blik en plastic flesjes, prima. Maar dan ook direct doorpakken en niet halfwassen maatregelen nemen die een beetje of helemaal niet helpen het echte probleem bij de kern aan te pakken. Doe dan minstens 1 euro aan statiegeld bovenop de verkoopprijs. Zelfs als het product maar 50 cent kost. Alleen dan brengt men leeg fust terug naar de winkel, die er overigens helemaal niet op uitgerust is. Waar moet de kleine ondernemer in hun kiosk, op bus of metrostation het lege fust laten? Hoe gaat de Kamer hen compenseren voor hun werk en investering? Doe maar liever statiegeld op politieke proefballonnetjes. Dat levert pas echt iets op in het kader van zorg voor een betere maatschappij en schonere samenleving. You're there. You're there.

een nieuw onderwerp in de show. Mariska de Vries gaat het hebben over voordelen en misvattingen op het terrein van duurzaamheid. Luister mee. Ik ga praten met Thomas Wortelboer. Hij is van het bedrijf Green for You. En hij komt in zijn werk een aantal vooroordelen en misvattingen tegen over duurzame maatregelen in verband met het verduurzamen van je huis. Thomas, wat voor geluiden hoor jij zoal waarvan je denkt van nou, dat klopt gewoon niet? Ja, er doen heel veel broodje-aap-verhalen eronder. Dat krijgen we ook regelmatig te horen. Wat tegengeluiden als we het hebben over zonnepanelen bijvoorbeeld zijn, dat ze bijvoorbeeld niet bruikbaar zouden zijn in de winter. Dan schijnt toch ook de zon? Dan schijnt ook inderdaad de zon. De zon heeft wel minder kracht, maar dat is geen probleem dan? Nee, een zonnepaneel werkt op daglicht. Dus op het moment dat er daglicht opschijnt, is het direct, is het indirect, dan gaat het paneel renderen. Dus de zon hoeft niet eens te schijnen? Als er gewoon een licht wolkendek is, doen ze het ook? Doen ze het ook. Is de opbrengst natuurlijk wel wat minder, is het rendement wat lager, maar in principe doen ze het altijd. Oké, dat is ook weer opgehelderd. Ja. Volgende. Een volgende is dat een zonneboiler. Bent u bekend met het zonneboiler-fenomeen? Nee, ja. Vertel. Een zonneboiler is iets dat is technologie waardoor je eigenlijk met zonlicht, om het even heel simpel uit te leggen, met zonlicht water kan verwarmen. Dus je warme douche wordt verwarmd door het zonlicht. Door ja. Het zonlicht. Ja, dat zijn bestaat uit drie delen. Bestaat uit de zonnecollectoren. Dat zijn eigenlijk hetzelfde soort in uiterlijk paneel als een zonnepaneel. Een leiding en een buffervat. De zonnecollectoren die nemen warmte op. Die zetten licht om in warmte-energie. Warmte-energie wordt heel warm in de collector. Gaat dan vervolgens via de leiding naar het buffervat. En daar verwarmt hij het water. Nou, dat water wordt zo warm dat je daarop kan douchen en dat je daarop ook de cv kan aansluiten. Er zit ook een elektrische unit in, dus in de winter, als mensen zich daar druk om maken, in de winter kan het ook zijn dat die af en toe even overschakelt op een elektrisch verwarmingselement, waardoor het water eigenlijk altijd warm blijft. Je komt niet onder de koude douche te staan. Niet onder de koude douche te staan. En daardoor is die dan ook geschikt voor de meeste woningen. Kan iedereen zo'n zonneboiler aanschaffen of moet dan je halve huis verbouwd worden? Nee, dat is eigenlijk altijd wel geschikt. We zouden wel dan langs moeten gaan om even te kijken of er plek is voor een buffervat. Ja. Buffervat. Want hoe groot is dat? Ja, dat is een buffervat. Meestal met een normaal gezin kom je wel weg met een buffervat van 200 liter. Dat is ongeveer de grootte van een normale cv-ketel, zeg maar, van een normale boiler. Ja, en dan kan je dan dat cv-ketel eruit halen en die zonneboiler erin zetten? Vervangt dat 100% of? Het vervangt de hele installatie niet 100%, omdat je natuurlijk nog wel via de leidingen nog steeds het water moet rondpompen als je een normale radiatoren hebt. Ja. Of een vloerverwarming. Dan moet hij moet ernaast komen eigenlijk, naast je cv-ketel. Ja, dan zou hij er eigenlijk naast moeten komen. En anders dan, het kan wel 100% vervangen, maar dan moet het dus wel nog steeds aan het bestaande leidingnet worden doorverbonden. Dan moet er wel het een en ander geklust worden. Ja. En anders moet er toch een hele verbouwing plaatsvinden inderdaad. Precies. Ja. Oké. Zijn er nou veel mensen die toch een beetje huiverig zijn? Want het wordt natuurlijk vanuit overheidswegen gestimuleerd om je huis te verduurzamen. Er wordt flink wat over ons uitgestort. We moeten allemaal van het gas af, we moeten dit, we moeten dat. Veel mensen kijken ook heel erg tegen de kosten op. Kan iedereen dit zomaar betalen? Qua betalen is het natuurlijk best. Het kan best een flinke kostenpost zijn in één keer. Maar als je dan opweegt tegen de stijgende energiekosten, dan zul je merken dat we, als we het hebben over bijvoorbeeld zonnepanelen, ineens een hele flinke daling gaan zien in wat er zelf daadwerkelijk nou echt gebruikt gaat worden in geld. Ja. Als we een kilowattuur nemen, daar staat een bepaald tarief tegenover. Als je dan een zonnepanelen neemt en je verdient ze uiteindelijk terug. Het doet in eerste instantie even pijn in de portemonnee. Je moet in een keer natuurlijk flink wat ophoesten, maar dan op de lange termijn ben je goedkoper uit. Op de lange termijn zien we toch dat mensen, omdat de panelen van tegenwoordig hebben een levensduur van 25 plus jaar. Dan hebben ze een bepaalde rendementsgarantie. Dat wordt gegarandeerd dat het rendement niet verder zakt dan een bepaald percentage. Want als we heel oud worden, dan gaat het rendement zakken. Ja, ja. Jullie hebben een bedrijf dat zich hiermee bezighoudt. Ja. Noem de website maar. Dan kunnen mensen eventueel contact met jullie opnemen als ze meer willen weten. Dat is www.greenforyou.nl. Verduurzamen van je woning of je bedrijfspand. Green for You weet er dus alles van. En ik sprak met Thomas Wortelboer. Hij is back office van Green for You. Dankjewel. Laat loop over straat en jij bent bij me. Ja, ik ben terug van weg geweest. is met jou te vergelijken. Van jou is er maar één. En ik probeer het te vermijden. Maar je trekt me toch weer terug. En iedereen heeft altijd wat te zeiken. Maar jij maakt je niet druk. Te verliezen. Jij bent de baas van de Jordaan. En je hoeft ook maar een straat te kiezen. Ja, iedereen die kent jouw naam. Ja, iedereen die kent jou. Verandert met de tijd, iets anders elke nacht. Het gezicht van Amsterdam, je blijft jezelf bewijzen. Ja, jij bent de mooiste van ons land. Oh, oh. Jij bent de mooiste van ons land. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Such a heart stukje strakke rock nog zo tegen het einde van de late avond alweer. Want de tijd schiet op. Everything I do it for you. Bryan Adams. En daarvoor natuurlijk Emma Heesters uit een geweldige show. Je weet wel, de beste zangers van Nederland. Je hoorde wie je was. Tijd voor ons laatste onderwerp. Is dat stil? We gaan het horen. Het gaat wel over silent disco. Dus ik ben benieuwd hoe stil Herman is. Silent Disco Workshops, voorstellingen in stilte. Het vakantieprogramma van het Maastheater is heel uitgebreid. Ik ga erover praten met Joanne Purperhart. Ze is theaterdocent bij het Maastheater. En aan de telefoon. Joanne, welkom. Dankjewel. Uitgebreid vakantieprogramma voor in de herfstvakantie. Ja, dat klopt. Een Silent Disco Workshops. Ja, wij noemen het inderdaad Silent Disco Workshop. Maar eigenlijk is het een beetje een impuls gegeven. Waarin ik jonge kinderen impulsen of kleine opdrachtjes geef. Dus jonge kinderen die hebben hun impulsen nog moeilijk onder controle. En reageren vrijwel direct op alle zintuigelijke prikkels die binnenkomen. Mm-hmm. En door middel van headphones krijgen ze kleine opdrachtjes binnen. En soms wel ook wat absurde opdrachtjes. En hierdoor wordt eigenlijk een nieuwe werkelijkheid gecreëerd in het Maaspodium op dat moment. Kan je een voorbeeld geven van zo'n opdracht die ze dan moeten doen? Want zij horen zichzelf niet, ze horen alleen de koptelefoon, dan is verder stilte dus. Klopt, ze krijgen bijvoorbeeld opdrachtjes als van we lopen met z'n allen naar de linkerkant van de foyer. En dan zie je de hele stoet hier dus naar de linkerkant plaatsen. Ja, ja. Kan ook zijn dat ik zeg van kruip als een kat over de vloer en ga eens kijken of je bij iedereen onder de tafels kan gaan miauwen op dat moment. Ja, dus dan krijg je een heel bewegelijk geheel. Ja, inderdaad. Een nieuwe werkelijkheid noem ik het eigenlijk. Ja, ja. Want welke leeftijd hebben we het dan over die kinderen? Nou, deze workshops die wordt eigenlijk van 4 tot 6 jaar wordt die gegeven. Ja, het zijn dus hele kleintjes. Ja, het zijn echt ukkies inderdaad. Maar het is ook hartstikke leuk om met volwassenen te doen, hè? Maar dat hebben we helaas nog niet. Maar ja, die hebben geen herfstvakantie, dus je hebt het nu speciaal op de herfstvakantie gericht. Dus kinderen die misschien op school of op de peuterspel zijn, die dan mooi naar het Maastheater kunnen komen. Ja. En je hebt meer met stilte, want je hebt ook een voorstelling over stilte. Ja, stilte is een interactieve voorstelling. En samen met de kids gaan de twee spelers, die gaan op zoek naar stilte. Als je gaat kijken nu op dit moment in de wereld, waar vinden we nog de stilte? Mm-hmm. En wat grappig is dat stilte in de voorstelling eigenlijk een personage, een figuurtje wordt. Dus dan gaan ze op allerlei verschillende manieren gaan ze proberen de stilte te horen, de stilte te voelen, de stilte misschien wel te zien. Wat is stilte nou eigenlijk? Mm-hmm. Kan je zien, kan je stilte horen, kan je stilte voelen? Dus op een filosofische manier proberen ze achter de stilte te komen, de stilte te ontdekken. Maar hoe lang duurt zo'n voorstellingje dan, als je daarmee bezig bent? Want stilte en kinderen, dat valt niet altijd mee natuurlijk. Ja, dat klopt. De spelers die moeten ook echt wel hard werken. Het duurt ongeveer, laten we zeggen, een uurtje in totaal. Want er is ook nog, na afloop is er ook nog een naprogrammaatje. Mm-hmm. Diep het programma waarin de kinderen samen met de acteurs een meditatieoefening doen om de stilte te ervaren in hun denken en in hun lichaam. Ja. Dus daarin maken ze de boog een beetje rond weer van we zijn op zoek gegaan naar de stilte, maar hoe kunnen we stilte nou toepassen in ons leven op dit moment? Kan je de stilte echt voelen? Je hebt een heel vol programma, zei ik al. We kunnen het niet allemaal behandelen natuurlijk in deze korte tijd, maar elke dag is iets anders te zien. Op deze twee dingen ben je denk ik heel trots, maar waar ben je ook trots op als je nog één ding eruit mag pikken? Nou, ik ben natuurlijk ook gewoon heel erg trots op dat het een totaaltheater is. Dus er wordt zowel theater als dans en muziek wordt aangeboden. En dat het heel divers is. Theater is meestal 's avonds, maar je kan bij jullie nu ook gaan ontbijten. Ja, klopt. Je kan bij je theatervoorstelling ticket, daar kan je een arrangement daarbij boeken. Voor in de ochtend kan je ontbijten dan. Je moet je daarvoor wel even opgeven, denk ik. Ja, je kan het bijboeken inderdaad. En voor in de middag heb je een Maaspodiumplankje. Als je belt, dan kan je dat sowieso erbij boeken. En als je dat via de website doet, kan je het ook bijboeken. En mocht je nou wat eerder komen, dan kan je dat altijd in het moment daar ook nog bijboeken, hoor. Ja, dat kan ook altijd nog. Gewoon binnenkomen lopen kan ook nog. herfstvakantieprogramma in het Maaspodium van zaterdag 19 tot en met zondag 27 oktober. Precies die herfstvakantie dus. We zeiden het al, als mensen wat meer willen weten of tickets willen bestellen, kan via de website, hè? Ja, dat kan inderdaad via de website. En dan ga je naartoe naar www.maastd.nl en dan schuin het steeds herfstvakantie. Ja, en dan kom je precies terecht waar je wezen wil en kan je al die onderdelen van die hele week dat het Maaspodium van alles heeft, kan je daar terecht? Absoluut. Ja, ik wens je er heel veel plezier bij. Joan Purperhart, dankjewel voor dit gesprek en heel veel succes. En in de theaterwereld zeggen we dan maar toi, toi, toi. Hartelijk dank, Herman. En daarmee is gelijk een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is die tijd snel gegaan? God, ongelooflijk. Hey, dankjewel voor je gezelschap het afgelopen uurtje. Maandag, dan is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. En hij heeft ook weer gewoon zoals gebruikelijk mooie muziek en leuke onderwerpen. Dus blijf vooral luisteren naar jouw lokale omroep. Wil je meer weten over de show? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter, LinkedIn en natuurlijk Facebook. En als je daar ons liked, dan krijg je iedere middag te lezen wat we allemaal uitspoken in de show. Goed, tot besluit van deze late avond, waarin de muziek werd uitgezocht door Anja van Aalst, The Pointer Sisters en Slow Hand.